إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi dellu si waat ci sunu darsa tawhid bi ñuy amal suba gu jot ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala ci sun téere boobu di sharh al qawaid al arba'a bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah taala. Mu mel ni ñi ngi woon ci ñaareelu règle bi muy al qaidatu thaniya, ña nga taxayoo woon nag ca la nga xamanteni ni moom mooy ramm. Ñu gisoon ne ramm am na ñaari façon, ramm gi nga xam ni mooy ramm gi ñu dàq ndax dafa invalide ma nga mu mel ni rek day sànn sa benn mbokk woola ne la demal ca wari ba daal di lay jox akub kot ma nga nga dem ñu dugal kot bi ne la kot bi baaxul ma nga. Loolee ab misaal bu ndaw la rek ci nga mën a dégg la ñuy tuddee lu invalide ma nga ñu ne la code bi dafa invalide wala code bi dafa erroné daal di koy rejeté ma nga. Kon am na ramm goo xamante ni ku ko wut tamit alquran rejeté na ko ma nga boo àggaa sa sunu borom tamit da koy rejeté. Mu am ramm goo xamante ni nii ramm gu sax la, ramm gu am la, gu valide la. Waaw, kon mu mel ni sunu jataay bii weesu, sunu dars bii weesu, ñu ngi woon ci ramm gi nga xamante ni nii mooy ramm ga ñu dàq. Ñu gisoon ne mooy ramm ga nga xam ni des koy sàkkoo ci kurul yàlla. Sunu borom nee na qul lillahi shafaatu jamia, wax leen ñoom xamuñu wala boog dañuy réer réerlu. Qul, wax leen lillahi, yàlla dong la ñeel, alshafaatu, akuk ramm, yamu ca de mu ne jamian, lépp. Dèjà wax ji ni mu ko tëggee rek jiital la nga xamante ni nii mooy mutaalliq bi, muy jaar ak majrur bi, mu daal di koy jiital lillahi. Loolu la muy tegtale ci arab mooy exclusivité, maanaam akuk jagoo al ixtisaas la. Gis nga jiital loo xam ne àqam mooy ñu mujjel ko, loolu ixtisaas lay tekki ci arab. Lillahi, yàlla dong la ñeel. Dèjà loolu rek dafay leeral. Mu ne ashafaatu, lan moo ko ñeel ashafaatu, akuk ramm, kon ramm yàlla dong la ñeel. Loolu rek wax dëgg buñ ko waxee xel waratul sax xalaat naan waaw ndax am na geneen ramm. Mu dolli ci nag ne jamian daa di koy tawkit nag ramm gépp. Kon ramm deesu ko sàkku ci kenn ku dul sunu borom. Kon ramm gi nga xam ni ñu ngi koy wut di ko yaakaar di ko sàkku ci keneen ku dul sunu borom, moo xam ci mbindeef, ci malaaka, ci yonant, wala ci sahaaba, wala ci nit ku baax, wala ci leneen, ramm googu dafa invalide. Bu ko defee ñu jàll nag ci ramm gi nga xam ni mooy ramm bu valide bi ngir mu gën a leer. Mu ne wa shafaatul musbata, ramm ga nga xam ni mooy ramm gu valide gi gañu nangu. Mu ne hiya allati tutlabu min allah, mooy ramm gañuy sàkku ca borom bi tabaraka wa taala ma ngoog. Kon jullit bi su bëggee ramm ñeel na ko mu ñaan borom bi tabaraka wa taala ma ngoog. Boole ma ci sa jaam yi nga xamante ni nii kat dinañ bénéficié wu, di nga leen xéewale boole leen ci ñi ñuy ramm. Comme ramm dafa nekk mbir moo xam ni na nga ko waxee ci alquran qul lillahi shafaatu jamia, ramu gep yow ya ko mom ma ngi lay ñaan yow sama borom nga boole ma ci sa jami nga xamanteni ni des leena ramu buñ tolle ci jafé jafé ba aaje woko mago wala sax nga ñaan borom bi tabaaraku wa ta mu teral la boole la ci jami yi ramu mago fofu la ngeenel ga sax gëna reey mune ramu goge moy ramu gi ñi sakko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala mune wa shafi'u aji ramu janak mukramun bi shafa'a des koy terale ramu goge kon gis nga teranga la wala sax kon ñaanal borom bi tabaaraku wa ta'ala boole la ci ñi nga xamni ñom ci seen bop sax ñoy ramu ñom lañ nan diw jogal nga ramu wal mashfu' lahu kan yuramu nak huwa man radiyallahu qawluhu wa 'amalahu ba'da al-izn moy ka nga xamni sunu borom dafa geureum waxam geureum jeufam ginaaw bi mu joxe ndigal ñu ram mako mune kama qala ta'ala kom niko borom bi kawe bi waxe man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni mo ana kan moy ki nga xamni dana ram fa mom mom borom bi tabaarak wa ta illa bi izni ludul ci ndigalam kan mo saña taxaw ne da ngay ram ci kanamu borom bi ludul ci ndigalam lolé ma nga ca ayatul kursi mangok moy aya bo xam ñu bari ci ñun mokal nañ ko alquran nak day bax aya yoy ngay jang di ci son ngir mokal ko nga sonni ci tam ngir xam la aya ëmb kon buñu xolé ram gi nga xamni moy ram gi sax moy ram gi ñi sakku ci sunu borom tabaarak wa ta'ala mangok ndax geneen ramu rek buñu sakku ci keneen ramu gogu amun jeriñ lolu motax gañuñu bañu jëlé ramu diko sakku feneen sunu borom tabaarak wa ta'ala dal dikoy tax sunu borom ma ngay wax ci suratu yasin a attakhidhu min dunihi aliha in yuridni ar-rahmanu bi dur la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidun mo ndax man damay jappé welis borom bi tabaarak wa ta'ala ay divinité ay yalla ñeneen ñu may jaamu sama borom de su namme ci man lor lor gogu amut kenn mo xam ñooñu la wala ñeneen nak ma jappé ay divinité di len adoré di len jaamu amut kenn rek ko xamni man na ma jariñ su fekke sama borom dafa nam ci man lor teyit sen ramu duma jariñ senu xettali duma jariñ la tughni anni shafa'atuhum senu ramu duma jariñ kon gis nga ndax lan fam ko wuté mo baxul du ko wut ci ñeneen ñu dul yalla motax mu ne la tughni duma jariñ shafa'atuhum senu ram wala yunqidun te duñ ma mëna xétali sama borom buma namalon lor fi ci aduna wala ci al-akhirah amut kenn ko xamni mën na ma ramu amut kenn ko xamanteni mën na ma xétali sunu borom delwat mu ne waxat mu ne wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda mo ana ñaata ci malaaka ca kaw asaman senu ko ramu de du jariñ ludul sunu borom tek ay condition mim ba'di ay ya'zan Allah sunu borom joxe ndigal ne len ramu len ñoñe ramu buñuy ramu kuñuy ramu mune liman yasha wa yarda dañuy ramu ka sop borom bi tabaarak wa ta'ala aha te sunu borom bi geureum ko ngok geureum la nga xamanteni ni mom moy lan mom moy ay waxam ak ay jëfëm lolé hadithu abi hurayra daf koy leral muy deuxième partie bi manam ki ñi ramu tamit dafa am num wara mel ki ramu condition bi moy ci ndigalu borom bi tabaarak wa ta'ala lay ramu ci ndigalu borom bi tabaarak wa ta'ala lay ramu man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni mangok waye kañu ramu tamit dafa am num wara mel du n'importe qui ramu boko beugé dégg rek ci misalu aduna jappé ko lu melni repassage buñ défé bac ndaysan ba ñenn ñi nga xamanteni ni wax dëgg buñ xolé sen carnet de note ay élèves yu discipliné lañ woon yu daan gor gor lu amon note yu bax waye nak xeyna épreuve examen bi man na am stress jappelen wala yu deme nonu ba sen note xawa wacc waye nak sori wuñu moyen bi boba dañuy tek barem bo xamni ca lañ koy natte nga xamni bu boba ñoñe dess la leena meuna repêcher manam dess leena meuna jox loxo sen note eggut fofu de waye dess leena meuna jox loxo yegal len waye gis nga dañuy tek barem est ce dañu fekk ko xamanteni ni mom da dan daw jank indiscipliné won ci école ba ci kanamu maître ya ñu ne dañ koy repêcher dédé wa su fekke doomu adama mo am xelum tek lolu xamni kat mbiri amna lo xamanteni ni nak yelna amna lo xamni yelul fa kayfa sunu borom tabaarak wa ta'ala mi ñu bind jox ñu momay xel motax mu ne la tughni shafa'atuhum shay'an illa mim ba'di ay ya'dhana Allah sianu karam mu de jariñ ludul sunu borom gannaaw bam joxe ndigal pour ñom ñu jox ram liman yasha'u wa yarda bu ñi ram nak dañuy ram ñeel ka nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala kat daf ko sop sunu borom tabaarak wa ta'ala gërem ko mangok mu delu wat waxat mu ne la yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda amugul ku ram ludul fa ka nga xamanteni ni ludul ka nga xamanteni ni dafa japp fa borom bi tabaarak wa ta'ala ak ko leere borom xam xam yi mu fasiru ñu ne ko leere gog moy tawhid moy la ilaha illallah sunu borom delu wat ne yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla beske rog de ak ramu du jariñ ludul ko xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko jox ndigal gërem la nga xamanteni ni mom moy waxam hadithu abi hurayra da fay leral koki abi hurayra ci bukhari da fa laj yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neko yow yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngi lay laj kan moy ki nga xamanteni ni mo gëna tedd ci sakram mangok man as'adun nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah kan moy ki gëna tedd ki xam mom lañuy gëna honoré ci sak ramu ëlëk yow yonnentibi sallallahu alayhi wasallam yonnentibi sallallahu alayhi wasallam tontu ko ne ko as'adun nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa allah mukhlishan min qalbihi ki gëna tedd ci sama ramu ëlëk yawm al-qiyamah moy ki nga xamni dafa wax la ilaha illa allah mu daadi nek lu sel ba wo ci xolam manam raxut bokale kon ramu goge ñeelut ko xamni bokale kat la ngok fi ci aduna ka nga xamanteni ni jemut won am discipline jemut won am note yu bax buñ ko naté ci barem biñuy repêcher du genn lolu mo dal bokale bi ndax bokale kat bi mom muhbitul amal ngok ab jëfëm yépp dañu sipé ku dañu map kon condition bi ci kañuy ramu moy mu nek ko xamni sunu borom daf ko gëreem mu nek nit tawhid kay ramu condition bi moy sunu borom joxe ndigal mangok ndigal ak sunu borom ci ki ramu kañuy ramu kadhalika ngeur ma nek sunu borom nek ci mom gis nga kon lolu moy li nga xamanteni ni mom moy ramu ga nga xamanteni ni moy ramu ga sax mangok motax mune teunko ko wax ji moy ramu ga nga xamanteni ni moy ramu gañu dak moy ramu gañi sakko ci kudul borom bi tabaarak wa ta'ala wala bok ñukoy sakut ko xamanteni bokale kat la ramu ga nga xamni moy ramu ga sax ga moy ramu ga nga xamanteni ni ci ndigalum borom bi tabaarak wa ta'ala lay amé te ramu bobu pour ñan la pour ñi nga xamanteni dañu nekk ci tawhid waye du pour bokale kat yi bu ko defé kon bok yi inshallah ñu dal di taxaw fi ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.